Ezt a videót a World of Warships szponzorálta. És most egy klasszikus videóra reagálós dolog jön, amiben otthon vagyunk már, legalábbis én. Ugye, mint tudjátok, a Pesti TV megszűnt sajnos békeporaira. Ezt már többször megbeszéltük, de nem adták fel a srácok, hanem megy a Pesti TV YouTube csatorna, és gondolták, hogy ezt amúgy szerintem azért nézik. Több videónként van, hogy több tízezeren is nézik, szóval nem gond, de szerintem nézettségben teljesen jók. De nem elég jók, mert engem többször is felhoztak azóta. Meg ez szerintem már ilyen hagyomány, hogy így karácsony, ahogy közeleg, mindig a Pesti TV-sek engem felhoznak, valamit beszélgettünk, vagy műsor van rólam, vagy a Varga Ádám valamit magyaráz nekem. A Pesti TV az nagyon sok nyomatja föl a tartalmakat folyamatosan, nap mint nap, több tartalom van. Kettő videóban is meglettem említve, és először kezdjük a lazábbal, azt végignézzük, aztán majd megnézzük a másikat is. Van egy ilyen műsor, amit a Zelenkai Dóra, aki ugye ott volt a legendás Osváth Zsolti budaházi Edda Vitánál is. Ő mondta, hogy onnan lehet tudni, hogy nincsen Magyarországon szegénység, mert tele van a Balaton, csak hogy... Bárcsak nekem életemben egyszer összejönne egy ilyen klasszikus mondat, nem? Jó, hát élőben szegény ott beszélget, így ilyen felfűtött hangulatban. Biztos, hogy is többet tudná erről mondani, de ez így... De amúgy azt lehet, hogy nem is, mert azt nem láttam olyan Fidelitas posztot is, amiben mutatták, hogy mennek az emberek a Balaton is. Igen, ez akkor egy ilyen mantra volt. Igaz, hogy a németek azok, de... Igaz, hogy ez az M7-esen is emigrálnak Horvátországba jobb életreményében. Emigrálnak Romániába. Itt van egy 2700 megtekintéses rész. Nézzük meg, hogy miket... A Dezsef neje? Igen, és... megnézzük, hogy mit mondanak, kíváncsi vagyok, ha már engem felhoztak. Szóval valószínűleg ez nem annyira politikai jellegű vita lesz, szerintem. Úristen, mekkora stáb van ott bezzeg. Most van nekik tényleg erre pénzük, hogy egy stúdiókat tartsanak fent, vagy teljesen lelkesedésből nyomják, és akkor respect. Azért nem tudom elképzelni, hogy annyi agyon tömik őket pénzzel, mert annyira agyon akarnák tömni őket pénzzel, akkor továbbra is pénzelnék a televíziójukat, nem? De ki tudja, lehet, hogy azért ez egy költséghatékony pénzelés, nem? A stúdió ott van, de nincsen... Nem ugyanaz a stúdió, ez egy kisebb ilyen kis podcast stúdió. Ez rendben van. Ő TikTokos csaj. Hello, egyszer azt hiszem láttam az utcán is nemrég. Hogy ő ilyen Fidelitasos csaj amúgy, és csinált arról videót, hogy miért jó a Fidelitas. Szóval mondd már, hogy amúgy ezt a videót már nem most vettük föl, de már régóta ki szerettük volna rakni. Ez a videót nem most vettük föl. Ezt mondd el, és amúgy azóta azért változott annyiban, hogy a Tóth Bettina, ugye akkor még Pesti TV-s volt, úgyhogy azóta egy csomó változott a helyzet. Hát figyelj, le vagyunk maradva a vágással sajnos. Ezt így... De ezt most így nem vette, és akkor ennyi voltunk? Barátokat lehet szerezni meg minden. Meg hát hosszú távon látod. Van egy lányként a közösségi médiában a baloldalt szidod, és imádod a Fideszt, akkor gyakorlatilag pár hónap alatt a Pesti TV-ig el lehet jutni. Igen, csak a rossz nyelvek szerint nem csak ajtók nyílnak ki feltétlenül lányok előtt, hanem volt idő, amikor ballonkabátok is. Hát tudunk ilyenekről is, de ezt a vádaskodást ezt nem hagyom csak kerül tovább mondani. Nem tudom, hogy ez amúgy már ilyen common knowledge, vagy itt most én nem gondoltam, hogy itt elkezdek egy MeToo kampányt. Na, komoly témákról fogunk beszélgetni, ugyanis hát az online zaklatásról. Azt akkor kellett volna elővenni, amikor online zaklat a viccelek is azt mondta, hogy zaklatás áldozata lett. Na jó, kíváncsiak, hogy mit hoznak ki ebből. Mert ez a csengés sztori, az minden csak nem online zaklatás volt. Múlt adásban, vagy előtte lévő adásban beszéltünk a Forstner csengének az ügyéről, mert hogy ugye elkezdték, nem biztos, hogy ez kimeríti a zaklatás fogalmát, de elég sokan mémelik az ő videóit. Mémelés semmiképp sem meríti ki a zaklatás fogalmát. Főleg, hogyha mémelnek egy közszereplőt, aki abból él, hogy hirdet, és azért hirdetnek nála, mert sokan követik. Lehet, hogy a végére kiderül, hogy téged is zaklatnak ebbe a videóba. Engem is zaklatnak? Mert lehet, hogy zaklatni beszélni fognak. A Pesti TV amúgy már egyszer egy egész műsort szentelt nekem, úgyhogy... Zaklatásodnak. Jogos. Neki az egyik fő profi az, hogy kávékat próbál a Starbucksban, és amerikai... Tényleg ez a fő profilja? Én ezt szerintem ez az, hogy ezt őszintén ezt mondják róla, azt szerintem nagyobb arcul csapás a Csengének, mint egy paródia róla. Hát ez elég nagy zaklatás. Hát igen, amúgy szépen nehezen lehetett volna összefoglalni. Az a fő profilja szerintem, hogy egy óriási nagy normi. Így dolgokat csinál, és jól néz ki hozzá, nem? Szerintünk sok probléma Csenge videóival azért nincs, mert igazából csak annyi van benne, hogy jól érzi magát, és élvezi az életet, és boldog, és fiatal, és szép, és... Ki ne derüljön, hogy egy lipsi. Mert akkor azért lesz ez elgond. Addig jó, amíg nincs véleménye a politikáról, mert utána már akkor ugyanezzel csak egy bálpesti lipsi lenne, aki mégis mit ugat bele a dolgokba. Hagyjuk a nagy lányokra, mint a Dezse Balázs feleségére. Lehet, olyan vicces, hogy mindig olyan toleránsak tudnak lenni néha, hogyha így a helyzet azt kívánja meg. Ez jellemző amúgy ez a tudathasadás, nem mint amit a Bayer Zsoltnál, meg a DJ Eszkónál láttunk ma ja, is. Igen. Rám fogják húzni, hogy én is itt ádizom, de pedig én csak szeretetből yes, mondom. Jeszenszki Zsolt. Ne, de a DJ Eszi, én megszerettem a DJ Eszit. Jó DJ Eszi. DJ-ként volt a legkedve. Megy a Fallen Leaves. Na, szóval, hogy a Bayer Zsolt, meg a Eszi is káromkodásra ilyen tudathasadásosan állnak, és úgy tűnik, hogy... És hát Csenge válaszolt is, hogy szerinte ez neki kicsit sok, és hogy nem biztos, hogy ebből ekkora mém áradatot kellett volna csinálni, hiszen ő csak kiejtett egy angol szót. Egy influencer nem tudja elviselni, hogyha nem csak pozitív színben beszélnek róla. Ezredik fejezet. Engem lenyűgöz a setup, én még mindig azt nézem, ezt a három kerek asztalt, ami egymásnak van tolva a színeket, nem tudom. Hát kicsit olyan raktár jellege van. De nem tudom, olyan volt stílusérzéke, aki összerakta szerintem. Ilyen minden, nem jutna eszembe ilyen lámpákat venni például, de jól néz ki. Én azt gondolom egyébként az online bántalmazással kapcsolatban. Érdekes. Amúgy most itt eszembe. Hogy szegény Csengét emiatt sajnálja a Dóri, de amikor ott ült, és gyakorlatilag gyalászt Budaházi Edda Zsoltit azért, mert meleg, az rendben volt szerinte teljesen. Pesti TV, aki gyakorlatilag másból se áll, csak az egyik fő profi az volt, hogy csúfolódnak másokon. Olyan vicces, amikor így egy kapcsolást így átváltanak ilyen szentekbe. Addig él a szólásszabadság joga mindenkinek és mindenki felé, ameddig azzal a másikat emberi méltóságában nem bántja. És nem. És most kérek ilyen bevágásokat a Pesti TV-s műsorokból, hogy emberi méltóságban meggyaláznak mindenkit, aki nem azt mondja, mint ők. Akinek amilyen van, az annyit is ér. Igen. Én azt gondolom továbbra is, ez már máskor más műsorban is elmondtam, hogy a magyar jogszabályokat is szigorítani kellene ez iránt. Tehát, hogy gyakorlatilag... Szólásszabadságot korlátozni. Igen. Necces terep amúgy most, amire betévedtünk, nem? Főleg a választási időszakban, hát tudjuk, hogy gyakorlatilag... géppuskaként mentek két oldalról, mindkét oldalról a támadások. Jó, várjál. Ez... Elfogadhatatlan stílusban. Ez jó, megkövetik ez magukat korrekt. Is. Igen. De gyakorlatilag nem lehet lekövetni, és nem lehet gyakorlatilag nagyon bíróság elé vinni ezeket az ügyeket. És Csenge esetében olyan szintű kifigurázási hullám indult el, ami egyébként nem megérdemelt részére. Tehát ez egy e-mail. De ezt nem, hogy de a Wargaming is érdeklődött, hogy tudnánk a World of Warship integrációt. Warship. Én játszottam vele, ami nekem tetszett, szerintem amikor évekkel ezelőtt játszottam. Én szerintem ez a kedvenc. Egész jó játék, én mindig is szerettem. Lehet, hogy ezt el kéne vállalni. Csoki, te azt mondtad, játszottál ezzel a játékkal. Mesélj már róla egy kicsit. A World of Warships, Ádám, az egy kiváló taktikai játék, amiben történelmi... Milyen beszélsz, bazd meg! A World of Warships, Ádám, az egy kiváló taktikai játék, amiben történelmi hajókkal játszhatsz és harcolhatsz más játékosok ellen. Barátokkal, csapatban játszhatsz a gép ellen, hogyha nincsenek barátaid, hogy tudom, hogy nem nagyon vannak. Egy gyönyörű térképeken játszhatsz, úgyhogy nézheted azokat, amiközben iszonyúan kiszopsz még a számítógéptől is. Nem tudom, föl lehet szállni repülőkkel, dobálni bombákat, lenyűgöző grafikája van, változó időjárás van. Én nem tudom, Ádám, hogy ilyen játékkal játszottál-e már. Testre szabhatod a hajóidat például. Több mint 500 hadihajóval játszhatsz, Ádám. Több mint 500-al fel se tudsz annyit sorolni. 11 különböző nemzet hajóival. Már én csak szakadom. 4 különböző hajóosztályból játszhatsz hajókkal, rombolókkal, cirkálókkal, csatahajókkal és repülőgép hordozókkal. Azt tudod, melyik micsoda. És még konzolon is játszhatsz vele, Ádám. Hát ez... Menjél fel erre a linkre, Ádám, amit van a leírásban, meg itt valahol kiírom. Ádám, hogyha ennél is többet szeretnél tudni, akkor látogass meg a World of Warships Legends linkjét, ez itt a leírásban. Egy 25 euró értékű ajándékcsomag vár rád, elintéztem neked, Ádám, hogyha ennél is többet szeretnél tudni. És ott vár téged ezen a linken 500 dublon, 14 napnyi prémium játékélmény és 2 millió kredit. Ja, és még... Még kapsz az egyik hajódra egy ilyen, nem tudom, ilyen winter kamót. Nézd, Ádám, zseniális. Láttál már ilyen grafikát? Nem láttál még ilyen grafikát. Figyelj, ez nem is hangzik rosszul. Figyelj, érsz nekik, hogy elvállaljuk ezt a szponzorációt? Törültek már a tartalmat? Nem. Jó. Olyan influencerek voltak már nem csak TikTokon, hanem YouTube-on is, akik kislányokat bántalmaztak. Nem is egy ilyen volt, és számomra az a nagyon furcsa, hogy ellenük ilyen szintű áradat nem indult el. Nem, már keverjük, hogy valakit viccesen parodizálnak meg azt, hogy valami YouTuber, aki amúgy lófasz nem érdekel soha senkit, szaklott, mindegyiknek offolódott is a karrierje. De most tényleg összemérik, hogy van, akiből van egy mém, ami naponta mindenkiből van 1000 mém, és egyiket fölkapták, mert amúgy a Magyarország legnagyobb követő távolával rendelkező TikTokosáról van szó. Szóval olyan, mintha meg lenne sértődve a Dancsó, hogy mémelik. Miért érzi magát rengeteg ember felhatalmazva arra, hogy egy ártatlan lányt bántson, mert itt... Atya, valakit mémelnek, és itt eljátsszák, hogy gyakorlatilag zaklatva volt valaki. Én teljesen ki vagyok, hogy ennyire, hogy lehet, a nagyanyám jobban érti az internetet, bazeg. Valaki mondott valami vicces szót, és azt mémelik, és poént csinálnak belőle. Ez az, amit egy normális youtuber még tovább fűz, és még ő kezd el viccelődni ezen, és akkor együtt nevet az internet. Nem az, hogy ja, kövessetek és lájkoljátok, az semmit mondó szartartalmam, de nehogy egyszer is viccet csináljatok belőlem, hát akkor én ki leszek, geci. Amúgy végre volt valami egy darab dolog, ami érdekes volt ebben az egész csengében, hogy lehetett valamit viccelődni bele. Amúgy szerintem annyira nem volt vicces, de leszarom. Mert első inger, amit így láttam, jó, van egy inger. Mert egyre lehetett volna Csengének egy múvja, hogy ó, akkor ezen én is viccelődök. Nem is vagyok olyan rossz fej. Ezt kiderült, hogy megsértődünk azon is. Kávés videója bevágása után valaki elővesz egy kolbászt, és akkor elkezdi amerikai akcentussal mondani a... Úristen! Szerintem ez kurva vicces lesz. Nem vágják be csak kolbász. Ez hatalmas nem lófasz, vicces. Vagy valami ilyesmit mondott a férfi. Tehát ez szerintem... Azt mondta, hogy hatalmas lófasz. Szerintem vicces. Szerintem ez a Lipsi humor, ez ilyen. És a Csengé néztem, azt mondta, hogy kolbász, hogy jó lófasz. Azért ezt a szólásszabadságot szerintem már nem kéne megengedni. Szerintem is. Itt az ideje, hogy Orbánék közt beszóljanak. Igen. Mert eddig, oké, lehet szídni, akiket lehet, migránsokat, minden, de most egy fehér lányt ért abjúzus, itt legyen a megálló ennek. Igen, az egésznek. Igen, én azt szeretném, hogyha az igazságügyi miniszter azt mondja, hogy jön, egész nap így nézni a TikTokot, és így hagyná, jó vagy, ez vicces, ez nem vicces, ez igen. Vicces. És mindig csak a pártnak tetsző dolgok lennének a viccesek. Igen, de utólag is ki lehetne törölni. Lehetne a TikTokon ilyen több fül, és lenne a támogatott, a tűrt, és a tiltotra már csak úgy mehetnél föl, vagy a tiltotra nem mehetnél föl, mert letiltanák az összeset, de a tűrt a 18 ilyen felül fölmehetsz arra, a saját felelősségedre. Tiltotra csak az ávó mehetne föl megnézni, hogy mi? Ja, igen, ezt már egyszer tiltottuk, akkor... Lehet, hogy néhány ember röhögni fog ezen, viszont a lány szempontjából ez nem egy pozitív reputációt fog hagyni. Egyébként tegyük... A lány szempontjából... Érted, hogy influencert parodizálnak, senkit nem, influencer reputáció, hanem semmit nem változtat. Erre a dolgokat, tehát, hogy tegyük. Ugye van az, amikor kifigurázod, például ez a kolbászos történet, de van olyan, mondjuk, amikor egy kis marketinget, egy saját marketinget építesz fel. Például én láttam a Magyar Mentőszolgálatnak a videóját erről. Györfi Pál csinált egy olyan videót, hogy oda ment a mentőszolgálatnak az egyik kávéautomatájához, megnyomta, és mondta, hogy egy finom kis shaken espresso. Bitóra vele! Bitóra! Hogy lehet még mindig közalkalmazott egy ilyen ember? Várj, az jó. Ez akkor ez a vicces, vagy ez más? És akkor mondta, hogy nagyon szívesen meghívjuk Csengét, hogy látogasson el hozzánk valamikor, hogyha de szeretne. De ez aranyú. Te... A mentő mondta ezt. Hát figyelj, nem biztos, hogy szeret. Találkozunk a kocsiban, Csenge. Rosszul lesz a sok online zaklatástól, ami éri. Akkor elviszi a mentő majd. Bejelentik a mentők. Úristen, ki kell menni egy fehér lányról, nem csak szépeket mondanak itt a nem tudom, a gazdag negyedben. Gyors mentő! Ez a forma, és nehogy azt higgyék itt a nézők, hogy mi minden, tehát hogy... Tényleg, gondoltam, hogy ez tetszik nekik, mert ez az, ami 110 éves nagymamám is jóvá hagyna ezt a fajtát. A kolbászossal nem tudna mit kezdeni. Ennek is vannak jó fajtai, de amikor már az embert bántja a videó, és tényleg arra megy hát ez ki. Most nem lehet az, hogy mi bánt téged, azt már te határozod meg. A Ricky Gervais híres mondása, hogy attól, hogy megsértődsz, még nincs igazad, az most is érvényes. Engem most ez megsértett, ez a vélemény, Dóri. Úgyhogy ez így most nem lesz jó így. Ja, nem tudom, de tényleg, hogy csak úgy lehetne viccelni, hogy valójában nem viccelsz. Az egyik Hofi... Erről elhíresült videót, Fókusz Csoport Ádámnak. Elhíresült videó. TikTokon is híres vagyok, gyerekek. Hoppá. Szóljatok a fiataloknak, most már TikTokon is menő vagyok. Van század annyi követnő, mint a Csengének. A videóját, ugye, aki 5 pontban szerinte... Szerinte. Azt, hogy hogyan reagáljunk, vagy ne reagáljon egy influencer ezekre a bántásokra. Megmutatom a videót, mert szerintem ők nem fogják bejátszani az egészet. Most megbántottam valakit ezzel befögéssel. Nézd meg, 420 ezeren megnézték ezt a videómat. Valaki nevet azonnal, hogy helyesen ki van ejtve egy angol szó, akkor bocsánat, de az nem tud angolul. Szerintem 5 szintje van, most legyen 5 szintje annak, hogy lehet egy ilyen konfliktust kezelni, hogy parodizálnak. Kezdjük azzal alapból, hogy az, hogy parodizálnak, az hát így influencerként, meg celebként az azért a leglájtosabb dolog, ami történhet veled. Az még valahol szerintem hízelgő is. Maradjunk ennyiben. De mi az ötös? Szerintem a legjobb, hogy ezt lehet ezt a konfliktust kezelni, az 5x5, az, hogy te elkezded mémelni. Az, hogy itt nem csak az, hogy az egésznek az élét elveszed, hanem gyakorlatilag a saját előnyödre fordítod, hogy ezt a mémeled, ebből csinálsz egy ilyen közös belső poén, mint mondjuk a Fantanot csinálta Melonnal. Az 5x4, hogy reagálsz rá, nevetsz egyet, és így elfogadod, röhögsz rajta. Gyakorlatilag elvetted az egésznek az élét, és onnantól kezdve már nem nagyon van mit parodizálni, hisz már te is csak nevetsz az egészen. 5x3-as kezelés, azt szerintem az, hogy nem csinálsz semmit. Nem érdekel. Nem sértődsz meg rá, nem is reagálsz, mert ennél van 2 rosszabb, és az 5x2-es konfliktus kezelés az, és azt szerintem ez, amit a Csenget csinált itt, hogy megsértődsz rá. És őszintén kicsit szállalmasnak tartom, hogy ennyien másnak a parodizálásából próbálnak lájkokat és nézettségeket szerezni. Alapból szerintem nagyon visszás megsértődni az interneten. Egy parodiákon megsértődni, látványosan azért megsértődni és visszatámadni kellemetlen. De ennél szerintem van egy ilyen rosszabb is, amit az egyes, hogy fenyegetőzöl, hisztizel, akár feljelentéseket akarsz tenni, meg ilyeneket is láttunk, szóval van rosszabb. De mindenkit arra bíztatnék, hogyha hát influencer vagy kint van az arca valahol, és ezt vállalja. Gyakorlatilag ha tetszik a paródia, hanem ha megsértődsz, akármit érzel legbelül, a legjobb, amit csinálsz, hogy együtt nevetsz a dologgal. És egyszerűen egyfelől ez mindenképp szimpatikusabb lesz az embereknek, elveszed az élét ennek az egésznek. Annál jobban nem lehet erre reagálni, abból csak jól lehet kilőni a megsértődés, meg ciki. Ettől nem leszel több, és hidd el, ez nem visz sehova az életben. Ezt a reakciót 5x2-re értékelném. Próbáltam amúgy viszonylag korrekt lenni amúgy, nem izé alázgatni meg innen. Főleg nem azért, hogy másoknak megfeleljek. Amúgy meg, ha magyar kiejtéssel mondtam volna ki egy angol szót, akkor pedig azzal lenne. Hogy lehet, nem, annyira, nem, ezt mondtam az influencer videóban, hogy ezektől az influencerektől vagyok ki a legjobban, akiknek nincs humorérzékük, és most nem azt mondom, hogy ezek a világ legjobb poénjai, de az, hogy... Ennyik a dófaszos. Az, hogy, hogyha valaki igénytelen, szartartalmat gyárt, akkor is, ha van humora, öniróniája, az annyival feldobja egy embert, hogy nem azt látod, hogy mindenem befeszül és megsértődik, hanem mindenem tud röhögni, egyszerűen annyira más a feeling egy ilyen embernek, és nehezen viselem ezeket az embereket, akik ennyire be vannak feszülve, és közben meg... ők a nagy pozitivitásnak a szóvivő itthon. Mint a Rubin Tréka. De amúgy én egy kicsit itt már azt is érzem, hogy őt nem érdekli. Ő úgy fog viselkedni, ahogy eddig viselkedett, és amúgy teljesen igaza van. De ő nem fog senkiért változtatni, de most mégis erről beszélünk. Mégis érdekli. Nem. Tényleg nem kéne, hogy érdekelje. És szerintem érzi is, hogy nem kéne ezzel foglalkoznia, és azért mondja ezeket. Na most mit gondoltok erről az 5 pontról? A fókuszcsoportos rác arról... Miért? Vajon tetszem-e nekik? Mert azért van itt egy kis baggage, ugye az a Lipsi fókuszcsoportos rác, aki nem szereti a Fideszt se. Végre van egy téma, amiben egyet tudunk érteni, amiben egyesülni tudunk, és megveregetni egymását, hogy igenis, bazd meg, azért bírni kell ezt a dolgot. Azt mondta, hogy Fóki Sopi? Nem azt mondta. Nem. Ők tisztelettel beszélnek róla. Nem úgy, mint a fiúk szoktak a Pesti TV-nél. Kontrán. Vagy ott. Szerintem ahhoz igazította az 5 pontot, hogy ilyen esetben az embernek arra a szintre kell lesüllyedni, amiben a kritika árad felé. Nem. Tessék? Egész egyedi értelmezés ennek a dolognak. Ezt ne, annyira másról beszélünk, hogy menjünk is tovább. Hát, hogy úgy reagálj, amilyen szintén a kritika árad felé. Tehát ez az okos enged, szamár szenved kategória. Viszont szerintem mondjuk, hogyha még egy rossz indulatú kritikára is sokkal feljebb szinten reagálsz, kiröhögöd és te kezded el mémelni, garantált win. Kivéve mondjuk olyan, nyilván, hogyha Iron Channel elkezdte volna mémelni, hogy gyerekeket dug, az nem biztos, hogy vicces lenne. De hogy egy ilyen dolognál, ami egyetlen csak rossz indulat, és te kezded el mémelni, mint amit én is szoktam egy csomószor, hogy faszom tudja, hogy mi az, amit sértésnek szánnak felém, hogy büdös Lipsi, utálkozó, Rottenbiller, lószar, ezt elkezdett el mémelni, egyszerűen nem lehet ezen, egyszerűen nem lehet rosszul járni, meg nekem is és jobban esik, meg vicces. Csak ahhoz kell egy minimális, hogy mondjam azt, hogy neved magad ilyen halálkomolyan. Hol kellett volna itt lesüllyedni? Tehát itt nem arról volt szó, hogy valaki azt mondta a Csengének, hogy a kurva anyád, és ő meg visszakiabált, hogy nem a te kurva anyád. Egy ilyen gimiket ki parodizált valaki. És igen, így mondta. Basszus, és furcsán hat abban a videóban, most akárhogy is, ő neki ez a mindennapos, hogyha nem tudom, ott volt a Fantano, ő minden nap úgy nézett ki, ahogy kinézett, attól még valaki először ránézett, annak fura volt. Ezért is hitte azt ő is, hogy a melont a hülye fejére értik. Igen. Mert tényleg egy büdös nagy kerek feje van, ilyen kerek szemüveggel, és akkor ott így belehajol a kamerába. Csinált melonos pólót, hogy ilyen mindenféle dinnyék voltak. Miért csinált a Csenge egy Shaken Espresso-s pólót, és mindenki nevetett volna, és még nyert is volna az ügyen, bazdnek. De szóval, hogy én nem érzem azt se, hogy itt egy ilyen, tényleg egy ilyen alávaló támadás történt nem. volna, hanem ez tényleg egy... Nem egy karaktergyilkosság volt, szóval. Most meg a nagy számok törvény, érted? Egy millióan követnek. A legkövetettebb magyar TikTokos vagy. Szinte biztos, hogy egyszer valami mémelni fognak valamiért. Már volt ez a mémelésnál, hogy nincs ideje elkészülni. Azon miért nem sértődött meg, bazdán? Volt Esztergom kertvárosban volt egyszer egy Edda koncert, és valaki fölkiabált a színpadra a Pataki Attilának, hogy Attila, a kurva anyád! És a Pataki Attila az kirángattatta a tömegből a csávot, és kidobatta a koncertről. Ebben a videóban is ugye megemlítették azt, hogy az embereknek a kritikát tűrniük kell, pláne ugye az influencereknek. Viszont ugye nem is olyan rég a genderről rakott ki szint. A gender, tudtam, hogy valami eljön, aminek nem kellett volna eljönni. Tényleg egy influencer videót, az a neve, hogy Nika. És ott valamiért az emberek nem tűrték a kritikát, és egyből le is tiltották a videót, sőt, tegnap este nem is volt elérhető. Nem tudom eldönteni az utcán, hogy aki velem szembe jön, az most fiú vagy lány. Miért nem tudtuk normálisan felöltözni? Miért kell szoknyába meg haspólóba járni fiú létedre? Tiltani, ezt se tiltanám amúgy, ebben megegyezhetünk. Ahogy a másikat se. Mondjuk ez most szerintem egy rövidített verziója volt. Miért nem tudod megkülönböztetni? Az akkor elérték a céljukat, nem? Ők szép lánynak akartak tűnni. Én nem tudom, mi a PC dolog, de leszarom, viszont én se tiltanám ezt, de azt se értem, hogy ezt hogy lehet összehasonlítani, amikor egy így unblock, így mondok homofób dolgokat, ami nyilván megkérdőjelezhető, de én pont leszarom, meg az, hogy valakit influencert parodizálnak egy egyáltalán nem sértő dologgal. Amúgy ezt lehetne viccesen is viccelődni a buzikon, de hát... Igen, ahogy a Ferrari Ádám beöltözik mindig ilyen iszének. Igen, az inkább segélykiáltás szerintem. Akkor végre önmaga lehet. Ha az egyik embertől elvárjuk azt, hogy bírja a kritikát, akkor a... Melyik embertől? Nem is emberről volt szó ebben a videóban, hanem egy népcsoportról. Várjuk el azt, hogy bírja a kritikát, mert ő is ugyanúgy használja a platformot. Tehát most egy 100 követős ember... És hogy lehet, hogy nem mondhatom, nem zsidózhatok össze-vissza egy TikTok platformon, és közben egy influencert meg kiparodizálhatnak. Hát ezt nem értem. De valahogy ez lenne a szólás szabadságának. Igen, én valahol ez lenne, de ez furcsa ezt a kettőt összemérni. Hogy esne, hogyha hirtelen az egyik videóját felkapnák, és utána őt is több ezeren mémelnék? Én nagyon annám. Akkor is ugyanazt mondanák, hogy viselje el? Igen, ez történt a máltai lányokkal. Én egyébként teljesen egyet tudok ki. Én ebből élek. Engem, ha elkezdenek mémelni, az tudnám, hogy nekem ez igazából a nap végén, hogyha jól játszott ki a lapjaidat, akkor ebből jól ki lehet jönni, meg amúgy is te is jobban jársz, és valószínűleg ha elkezdeném ezt ugyanúgy mémelni, mint az emberek, akik mémelik, akkor bárki, aki rossz indulattal csinálja, ott rögtön megunná, hogy az meg más is nevet rajta. Hát akkor ez már nem sérti meg, akkor ezen lépjünk túl. Ha engem valahol nagyon sokat mémeltek már, az a ti brancsatok, szóval. Teljesen egyet tudok. Egyet ért! Ez az. Köztesa! A támogatást. Érteni ezzel az öt ponttal olyan értelemben, hogy nem tök jól összerakták, hogy... De van egy határ. Van egy határ. Van ami víz, de nem minden. Minket. Tehát, hogy amikor már olyan videókat készítenek róla, amit te is emlegettél, ez a kolbászos, tehát ez... Hú, ez a kolbászos. De értsétek meg, hogy a mém sose az adott szeméről szól, hanem az egész szituáció visszességéről. De ennél nevetségesebb, meg gusztustalanabb nincs most. Ami... Ön is azt mondta, hogy nevetséges. Igen. Hát igen. Hát jó, igen, de azért érdekes. Ez egyszer majd menjen be egy... Én ajánlok ilyen, tudok gusztustalan dolgokat mondani, majd átküldök pár Pesti TV adásba, ahol hasonlóan itt szimulás módon beszélnek a nőkről. Majd a Jessivel beszéld meg, hogy szerint a fideszesek jobban szopnak meg ezeket, amikor ezeket mesélte. Az online térben szint... Mi lenne az oké, okay, hogyha most leegyeztetném a szponzorációt, és a végén elmondanám. Ez ki lenne? Rendben, benne vagyunk. Nekem is volt hasonló esetem. Mai napig gyomorgörcsön van, hogyha rá gondolok. Arra a Eddás vitára gondolsz? Mikor ugye engem is a műsor miatt betámadtak. Ez egy dolog, hogy nagyon sokszor olyan témákat veszegettünk, ami igenis megosztó téma. Voltak olyan vélemények, nem feltétlenül az én véleményem, hanem a vendégek véleménye, ami nem tetszett sok embernek. Ugye mi nagyon sokszor hoztuk a gender témát, és bizony sok esetben... Meglepetés. Pont azokat a témákat hozták sokszor, amit a Fidesz is szeret hozni sokszor. Érdekes, hogy korrupciót, a megfigyelési vádakkal. Azt most pont nem került műsorba, mert a következő 100-ban a genderről van szó, de a 101-dik, ha megélte volna a Pesti TV, akkor az arról lett volna szó. Pont akkor a tartottam. Igen, érdekes, hogy a Csekatka korrupció, vagy milyen iszét gazdasági ügyeiről arról mennyi szó volt, és a Völnerről nem került szóba pont. Kíméletlen, ki kell mondani, igazságokat mondtunk. Például... Miért ez nem igaz, hogy a Forsnet Csenge furán mondta ezt a dolgot? De hogy lehet ilyet vicc, anélkül kimondani, hogy egy kicsit elröhögöd magad, kicsit viccelsz, kis öniróniád van, hogy kimondom, kíméletlen igazságokat mondtunk, hogy lehetnek az ember, általában az ostoba emberek szoktak ennyire magabiztosak lenni, minél jobban tisztában vagy valamiben, minél inkább elkezdesz gondolkozni dolgokon utána nézni, annál kevésbé vagy ennyire vakon magabiztos a saját igazadban, akkor már így néha így elgondolom, ilyet nem mond ki bazd meg senki, hogy kíméletlen igazságokat mondunk. Ezt nem lehet nem úgy kimondani, hogy nem röhögöd el magad. Biológiai szempontból ugye a homoszexuális kapcsolat nem egyenértékű a heteroszexuális kapcsolattal, biológiai szempontból nézzük, ez továbbra is tart. Hát ez attól az függ, eredménye nem. Hát de mi a szempontod? A... Hát az, hogy lesz-e belőle új élet, de vagy amúgy nem. Érted, hogyha egy meddőszeksz, akkor az sem. Egy nem, nem, biológiai szempontból. De nem. A biológiai szempont, az élvezet is egy biológiai. Hogyha szigorúan nézed, a kémia, meg mindenféle dolgok, ez is biológiai, hogy mennyire élvezed egy szexet. Szóval lehet, hogy a Dóri szexel valakivel, és lehet belőle gyerek, de biológiailag kevesebb az élvezetben, szóval biológiailag alábbvalóbb, hogyha ez a szempont, de mi a szempont? És azt mondta, hogy gyereknemzés szempontjából, akkor lehet, hogy igen, nehezebb gyereket nemzeni, hogyha két férfi szexel. Ez már megint az, hogy csak hogy mondtunk valami nagyot, hogy, és akkor igazából jól le tudunk nézni másokat, akik nem olyanok, mint mi. Meg... De rövid távon produktivitási szempontból egy nő, aki nem szül, az sokkal előrébb való, mint egy nő, aki szül, aztán utána otthon hempereg a gyerekkel. Neki van gyereke? Vagy ilyen biológiai alsóbb rendűként itt beszélget? Hogyha nincs gyereke, akkor viszont produktivitásilag felsőbbrendű, nemzetgazdasági szempontból felsőbbrendű rövid távon. Mindenre rá lehet húzni valami. Biológia szempontjából ugye utódokat nemzeni, mert homoszexuálisok nem tudnak utódot nemzeni, míg a heteroszexuális... Hát tudnak. Attól, hogy valaki homoszexuális. Igen, de csak abban az aktusban, amikor a homoszexuálisokat élik meg, akkor nem. Ugyanaz a szex, de ott egy óvszer is a faszodon, az már egy alávaló szex. Biológiailag. És így van ilyen bizottság, a biológia, Kft., aki ezt megállapítja. És ott áll szexnél, és így pipálja ki a dolgokat, és hát ez, és még az sem biztos, lehet, hogy éppen nincs ovulációja, az is egy alsóbb rendű szex. Biológiai, nem? A biológiai nemzetközi attól bizottság ilyen, van egy ilyen táblázata, 12 fokozata lehet egy szexnek, de mondjuk, ha egy szexben én egyszerre, egy gruppen szexben három nőbe is bele ejakuálok, akkor az még feljebb való, mint egy szex a, mondjuk a feleségemmel? Én egy kurva nagy igazságra jöttem rá ebbe, hogy ez, az, hogy biológiailag milyen szinten van egy szex, abban tök mindegy, hogy a nő elmegye. Ahol engem szétszedtek, és ami miatt kb. Le is töröltem a TikTokot, meg az egész social médiától, volt egy ilyen herótom, tehát hogy rosszul voltam a gondolatától is. Jaj, mondtam egy véleményt, ami megosztó, úgyhogy gyors letörlöm a social médiát, miközben ebből élek, hogy véleményt mondok a nagyvilágnak. Persi tévésként megsértődni, mert nem értenek egyet veled, akkor nem neked való az a munkakör. És ez olyan, mintha egy sebész nem bírná a vért, és elájulna tőle. Hát ez nem lesz könnyű úgy sebészkedni, szerintem. Most mondtam egy szarbért, hogy a tűzoltónak tűzfóbiája jelenne. Mert ugye drága Osváth Zsoltink volt az, aki... Akinek a szexei, mint tudjuk, alsóbbrendűek. Elővette ezt a videót, reagált rá, de úgy, hogy minden egyes szót kb. Teljesen kifacsart, és teljesen más értelemben hozta ki. Nyilván neki hittek, hiszen neki volt több követője, és kioszta. Ki? Mondjuk most elmondom, meghallgattuk teljes egészében a mondandóját. Egyetértettünk fel, mert biológiailag. Hát, csak honnan gondolom, a Zsolti az meg azt emelte ki, hogy itt nem kizárólag a szaporodás lehet a végtelen. Kívánt végcél. Mint tudjuk, az interneten mindig annak van igaza, akinek több a követője. Igen. De amúgy ez azt jelenti, hogy a Dezsa meg a Dezséné, ők egyszer szexelnek, amikor gyereket akarnak, és aztán azon kívül meg ezzel így nem foglalkoznak. Nem, mert az alsóbbrendű. Igen. Az, ahogy az orál szex is alsóbbrendű, az anál szex is, a gruppen szex is, a BDSM is. Még BDSM lehet felsőbb szintű, hogyha ugyanolyan szintű maximum. Ugyanolyan szintű, hogyha a gyerek jön ki közben. Ez sokkal felsőbb lenne egy biológiai nő, hogyha több méhe lenne, és miközben az egyik már majdnem kijön, már lehet belerakni a következőt. Mert ez a 9 hónap, ez barom is. Igen, a nyulak szex az biológiailag magasabb rendű. Azt a konklúziónak, hogy én egy agyhalott kislány vagyok. Senki nem reagált ellene, senki nem állt ki az ellen, hogy egyrészt agyhalott az oltát. Hogyha valakire azt mondják, hogy agyhalott, és egyáltalán senki nem áll ki, hogy ne haragudjatok, de nem agyhalott. Nem gondolom, hogy agyhalott szegény lány, de most én alsóbb rendűzök valakit, és utána a másik meg visszaszól, és aztán halálra vagyok sértődve, akkor azért értem, hogy biológiailag, ezt lehet csak is szépíteni. Kizárólag a szexuális aktusa. Igen. Biológiailag. Az egy súlyos állapot, ha valaki agyhaló, tehát az egy... Hát na nekem van. Az egy súlyos. Jaj, most értette, hogy... Nézd, ez a nő, ez itt kómában. Engem napi háromszor agyhalottnak nevez a teki. Ezt mégsem vagyok megsértődve. Súlyos betegség, súlyos állapot. De olyan, mint hogy azt hiszi, hogy azt mondták rá, hogy rákos. Igen. Szegény kataton állapotban van. Hogy lehet így megsérteni? Másrészt hol van itt ugye a nőknek a jogai? Az a... Nem mint nő mondták rá, hogy agyhalott, hanem mint ember, de amúgy most ennek mi köze a genderhez már megint? Te gendermániás. De igen, nőknek a jogai, hogyha, de amúgy meg, hogyha egyenjogúság van, akkor egy nőre ugyanúgy lehet mondani, hogy agyhalott, mint egy férfira. A közönségnek igénye van arra, hogy szétszedjenek valakit. Igen. Tehát igen. Én a Csengével készítettem több bevédős videót is, és arra fog több like érkezni, amiben támadják őt. De ilyenkor megmutatkozik. Megvédek valakit, mert parodizálták, mémelték egy internetes személyiséget, keci. Egyáltalán nem az elfogadásra vágynak. Hát a Zsolti a legjobb példája, aki ugye azzal építette föl magát, hogy ő ugye homoszexuális, árva, szörnyű dolgokon ment keresztül, ezen építette föl magát, hogy ez egy elfogadás, meg hogy ő is kitört a semmiből, tök jó, ügyes vagy, hajlá. Nyilván benne volt ez is, hogy a Zsolti a meleg barátja minden 30-40-es nőnek, akire mindig is vágyott, és most ott van végre. Bár már azóta ellene fordult egy kicsit az internet egy része, de most az, hogy letagadta volna, hogy árva, az se lett volna jobb, nem? Tehát ez egy olyan dolog, ami azért nyomot hagy az emberben, szóval releváns dolgokat lehet mondani róla. Ez olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy a Fortnite meg azzal építette föl magát, hogy szép. Amerikában él, és így beszél. Meg hogy szép. Meg olyan, mint azt mondanám, hogy Pesti TV csak azért kapott pénzt, mert a Fidesz faszát szopják, és közben pedig amúgy nem, mert kurva jó a tartalmuk. Én legalábbis nagyon élvezem. Viszont abból él, hogy másokat kritizál, és abból él, hogy reakció videókat csinál, és beszólogat ember. És hol van itt a... De ők is most valami jelenségről beszélnek. Igen, szóval most, akkor... de a Zsolti az buzi. Szóval, hogyha árvaházban öt év és elfogadás, akkor nem kritizálhatsz olyan dolgokat, ami amúgy szerinted morálisan nincs rendben. Mert onnantól kezdve, hogy az elfogadásról beszélsz, az azt jelenti, hogy mindent elfogadsz, még azt is, ami... Az, hogy a Zsolti az elfogadás mellett mondjuk az, hogy valakit fogadjunk el csak azért, mert meleg, olyan dolgokat nem érdemes felhozni neki, amiről nem tehet, attól még lehet kritizálni olyan dolgokat, ami a tetteid, vagy akár... Szóval az más valakinek a tette, meg valakinek a születése, mert az egyikről tehet, a másikról meg nem. Valószínűleg itt lehet a kavarodás. És miért kell elfogadnunk azt, hogy mindenféle reakció lehetősége nélkül valakit csak úgy agyhalottnak hívunk? Igen, neked. Ezt mondta, hogy agyhalott. Zsolti, ez nem volt szép. Nem volt szép. Tartsd meg magadnak ezeket a véleményeket. Tűrnöd kell a kritikát, de nekik nem. Így van. Tehát, egyébként hogy... én pont erre utam. Milyen nekik nem? Most már úgy beszélünk, mint a Zsolti lenne megsértő, de nem a Forstner Csenge. Most már nem tudom, kinek az oldalán állnak. Igen, ez teljesen összezavarodtam én is. Most már arról beszélünk, hogy a Dórinak rosszul esett, hogy ő rá mit mondtak. Már megvan. Akkor emiatt lett ebből műsor. De most akkor mindenkinek ez tűrnie kell, vagy senkinek se kell tűrnie? Na mindegy, mert csak mert rájövünk. Most a csávó is beszél. Az elején, hogy mindkét oldalnak meg kell tanulnia azt, hogy mi az a határ, amely már nem lépünk át. Igen. Tehát felszólalsz ellen, akkor az lesz, mint ami Csengével, hogy akkor meg a felszólalásod is kritizálni vagy fogja. Vagy kritizálják, szóval vagy... Ez hát biztos, olyan. Hogy így van. Hát az internet tele van trollokkal. Hát... Igen, nyilván az, hogy hogyan nyilvánulsz meg egy, amikor troll lesz az internet, és utána ezt hogyan reagálod le, az nyilván hatással lesz rá. Pont erről szólt az én videóm, hogy ég, hogyha halálra vagy sértődve, és akkor is, ha röhögsz az egészen, nem tudnak tovább mit csinálni, nincs mit csinálni ezzel, akkor vége van. Nem tudunk ezzel tovább basztatni téged, vége van, tovább lépnek ezen. De hogyha azt látják, hogy még meg vagy sértőd, az még tovább lesz. Nem tudsz kiállni magadért az online térben, még úgysem, mint a Csenge, aki... Ezt vitatkoznék engem, mert nagyon sokszor próbáltak visszavágni, karakteret gyilkolni. Gyakorlatilag lehetne a falamon egy ilyen lista, hogy ki az, aki válaszvideókat csinált, és elküldött nekem, elküldtek engem. Pesti tévések közül is többen volt, aki így a kontrások, mindenféle politikai oldalról, a dopmen, a viccelek, a tudom is én, a Bencék is annó visszaválasztottak. Nem érzem, hogy ez, hogy nem tudsz mit tenni. Egyszer sem volt olyan, hogy utána nekem ebből baj lesz, a pakszelék is. Ja. Szerintem, ha normálisan reagálod le, akkor azért nem lehet annyira mellélőni vele. Csak ahhoz nem kell ennyire komolyan venned magad, az még segít. Képernyő elé állunk, felemeljük nagyobb nyilvánosság előtt a hangunkat, mi azzal automatikusan közszereplőként számítunk. Ez az alapsztori. Tehát ő náluk ez a fel, hogy közszereplő. De azok is vagyunk. Na most, ezzel nincs is semmi baj. Azonban, ugye a közszereplőnek jogilag, ez viszont tényleg le van írva, többet kell elviselni. Ez így. Amúgy itthon nem számít közszereplőnek. Ezt így használják a szó, de a emetek csak azt számít közszereplőnek hivatalosan, aki valamilyen politikai tisztséget visel, vagy olyan köz... Igen, de aki a médiában megjelenik, annak is valamit többet kell elviselni. Igen, de hivatalosan nem számít közszereplőnek. Amúgy. Nem, más a jogi státusza. Mm-hmm. Ő azt a képet állította be a követőinek, hogy ő a tökéletes, és ő érinthetetlen, és nem lehet hozzáérni, és nem lehet bántani. Nem is akarjuk bántani. De ő nem bánthat. Ő nem bárkit... Tudom, hogy ez így van. Szerintem se csináltad, hogy nem... Zsolt, ez mindig mondja, hogy lehet hinni nyugodtan. Szoktam is. Minősíthet, ő bárkiről elmondhatja a véleményét, és ő bárkit kritizálhat. Ugyanez egy kicsit az Ádám is, a fókuszcsoport Ádám. Végre velem foglalkoznak! Már nagyon untam ezt a videót. Aki ugye nyíltan úgymond vitázni, vagy szembeállni azzal, akit ő kritizál ugye hetente a videó. Jó, ezt a Varga Ádámtól hallotta biztos. Azt nem meri, de mivel neki sok könnyebb az, hogy beáll a kamera elé, megnyit egy videót. A négy fal biztonságában. Így van, és arról... Mondják a négy fal biztonságában. Igen, de amúgy ezt százszor elmondtam, hogy olyan vicces, amikor elvárja a Pesti TV, hogy a saját időmből arra áldozok, hogy elmenjek hozzájuk. Amikor ezerszor elmondtam, hogy geci, én ebből keresem a pénzem, ezt lefosom, hogy ők most nekik ezt tetszik, vagy sem. Ezt szeretem csinálni, ebből kapom a pénzt. Miért kéne? Miért gondolják, hogy a szabad időn felett ők rendelkezhetnek? Mert hogy nekem ott jobb lenne, ott ülnék. Én itt elmondom, amit gondolok, azt aztán tőlem aztán szétszedhetik, akarják, hogy ugye Varga Ádám egy külön műsort is csinált neki. Szóval én nyíltan kirakom a véleményemet, azt nyugodtan lehet, hogy el lehet mindenkinek dönteni, hogy tetszik, nem tetszik, de nem az van, hogy ilyen név nélküli blogposztokat csinálok az Origóra, hanem nyíltan kirakom a véleményem. Miért kéne nekem ott online, vagyis hogy offline megjelennem egy műsorba, amit megnézek mondjuk tized annyian, mint az én videómat. Szóval nekem most nem feltétlen kell a Pesti TV reklámja, hogyha megnézem, mert amúgy is szídnak eleget. Már valószínűleg a nevemet azt tudják ott, innentől kezdve miért kéne ott megjelennem. De miért csinálsz, azon kívül, hogy nem értenéd, hogy a Dövészárokban a Kultúrharc két oldalán áll két csoport, az egyikbe vagy te, a másikban ott van. Én nem érzem kultúrát, én úgy érzem, hogy ez egy videó, amin én el vagyok, és csinálom, és pénzt keresek, lefosom, hogy mi lesz a kultúrhez vége. Jó, de ők meg ezt gondolják, hogy itt most itt ki kéne menni a hóra. Értem, csak más a céljuk ezek szerint. Tehát valami csatát akarnak, amit meg lehet nyerni, én meg kontentet, meg videót akarok csinálni, ami egyfelől szeretek csinálni, másfelől remélem, hogy szórakoztató másnak, harmadnak felől meg is élek belőle. De ennél többet én nem látok bele, hogy még itt nekem itt ezen vergődnöm kelljen. Láttam milyen, amikor bement a Ábrahám Robihoz például MZP, meg ezek, amikor... Amikor a Marci bement meg a Zsolt észét. Szóval igen, akkor látod milyen, amikor bemegy valaki, és így, jó, erre aztán tényleg nem érdemes rááldozni a szabad időmet, mert akkor inkább a barátaimmal vagyok, a családommal, és most az, hogy nekem a Pesti TV-nek felhajtsak egy kis nézettséget, annyira nem érdekel. Már az a baj, hogy öreg vagyok ahhoz, hogy olyan emberekkel vetessem körül magam, vagy találkozok, akik amúgy emberileg sem érdekelnek, meg amúgy nem tudom. Vannak emberek, akik szerintem a másik oldalról is érdekesnek tűnnek nekem, csak hát pont nem a Pesti TV-ben vannak, az a baj. De értem, akkor én nem megyek el vitázni, mert amúgy, mint youtuber kötelességem lenne igazából... Mint szekértáborba tartozó. Igen. Bár az Orbán Viktornak még nyilatkoznia sem kell 12 éve az ellenzéki médiának, az rendben van, de mint youtuber nekem aztán kurva fontos bemenni a Pesti TV-hez. Mert ez egy nívó, nem? De jó, oké, akkor ezt a kommentekben is mindig felhozzák, hogy mikor mész már Varga Ádámmal vitatkozni, és így volt egy videó, mert mondtam, miről akar vitatkozni? Mondja el! Mert így bazd meg, oké, hogy ha azt mondja, hogy van egy ügy, amiről érdemes vitatkozni, amiről tudom, hogy más gondolunk, és akkor azt mondja, hogy vitatkozzunk erről az ügyről, amiről én valószínűleg más gondolok, és akkor van, de hogy menjek be vitatkozni, mint az óvoda, hogy menjek vitatkozni. De a kontrások is mondták, hogy, hogy akkor lehet vitatkozni az egyháztörténet. Szegény ember pesti tévéje. Nem, ők mondták, hogy bármiről lehet. Igen. De érted, de csak a vita kedvéért, nem? Tőlem aztán nyugodtan reagálhattak a videómra, és biztos el voltak vele, elmondták, amit akartak ezzel, nekem nincs gondom, nem fogom letiltani. Én ilyen, hogy mondjam, én ilyen pénzéhes fasz vagyok. Engem, hogyha nem tudok keci sok pénzt csinálni belőle, engem nem érdekel. Készít tartalmat. Persze azon kívül, hogy van neki más munkája is csak jó, de hát nyilván erről ezzel ismerjük, hogy ő videókra reagál. De amikor már ő... Most már híradónk is van. A Lipsi híradó. Nincs neked másik munkád. A jó van ez így a másik munka? Nem, csak azt hiszik amúgy. Nem azt gondol, hiszik, nem hogy a cérna gyár az nem nem tudják elképzelni, hogy meg lehet élni YouTube-ból, mert... De hát ők is ebből élnek, nem? Nem, mert ilyen nézettségből tényleg nem lehet megélni. Egy ilyen konzisztensen nyomod a tartalmat, és nem egy 20 fős stábot tartasz fönt egy olyan videóból, amit megnéznek 2700-an, akkor tényleg nehéz elkészülni a YouTube-ból, meg is lehet élni, de amúgy van ilyen is, igen. Ő van kritizálva, vagy az ő gondolatai, akkor már rögtön visszavág, és akkor már rögtön támad. Hát inkább csak megvédem magam. Próbálom észérvekkel, nem személyeskedés nélkül, de így is lehet nevezni amúgy. Hát, tehát, hogy... személyeskedés azért szokott, de azért kell valami poén kell a személyeskedés. De nem úgy, hogy anyját meg a gyerekeit szidom, vagy őt. Konkrét próbálom, még szerintem vicces is, amikor próbálsz ilyen empatikus lenni, amikor nagyon elküldenek az anyádba. Élem, de hogyha van egy összeállítás arról, hogy vagy melyik videóra gondoltak, ami ilyen, mert a Varga Ádámmal volt egy adok-kapok. Élveztem, emberek is megnézték, nekem azon nincs gondom, de most egyszer majd a Varga Ádámmal lehet, hogy lesz közös videónk. Ő még nem veszett úgy teljesen szerintem. Én élem ezeket a netes oda-vissza izéket, úgyhogy nem tudom ezzel mi a gond. Itt ezzel van a probléma, és az a baj, hogy a követők, tehát hogy a követők, hogyha követik, na, hogyha egy influencert követnek, akkor nagyon nehéz a követőknek elmagyarázni, hogy ők sem tökéletesek. Én állandóan elmondom a követőimnek, hogy a legtöbb követőm egy idióta, Lipsi, senki de. Házi, soha nem lesz belőletek senki, főleg a kommenteltek is. Na. Félreérted, az arra gondol, hogy a követő idnek azt, hogy te nem vagy tökéletes. És ezt te sem szoktad mondani, hogy egy agyhalott van egy vagy külön videóm erről, hogy miért ne higgyenek nekem, és miért beszélek fasságokat. Ennél többet nem tudok megcsinálni, mint hogy külön videót csinálok róla, hogy egy idióta vagyok, és ne higgyetek nekem. Mit nem, tudok, mit csinálni? Minden videód után meg kéne egy korbácsolni magad a főtéren. Az a baj, hogy nem tudok mit kezdeni, az, hogy zseni vagyok. És próbálok nem az lenni, de egyszerűen amúgy én sem lennék, az csak... Csak az emberek a pesti tévéhez mérnek. Hozzászóló kommentelők elhitetik gyakorlatilag azt is velük, hogy ők az istenek. Tehát ők tényleg azt a... De lehet, hogy a politikusok és a szavazók hitették el. Jön felém amúgy az utálat is bőven, és amúgy nem szoktam a rajongókkal találkozni, itt ülök bent, meg otthon ülök, semmi emberrel nem találkozom. A buborékomat, nehogy valaki rosszat mondjon. Kivéve ugye... december 22-én. A való élet is egyébként pont így épül fel, tehát eléggé kétpólusú, tehát vagy utálni szokott téged egy ember, vagy pedig nagyon szeretni. A semleges megközelítés eléggé ritkán. De hogyha szélsőséges izéket, vagy érted, sarkos véleményt formálsz meg a közösségi médiában, akkor persze, hogy ez fogod érzékelni, hogy valaki vagy utál, vagy nagyon szeret. Meg az a bajom ezzel, hogy nem igaz. Szóval ez pont az ellentéte igaz. A legtöbb embernek semleges, le se fos téged. Az emberek 99%-a olyan szinten semleges, hogy nem szélsőség, viszont a szélsőségek kommentelnek, és ebből tűnhet annak. Mert aki így azt mondja, hogy nem érdekel, vagy ilyen, az nem fog kommentelni, nem fog nézni, leszarja, megnézi, max, és továbbnyom, de pont, hogy az, akinek van valami nagyon felgyülemlik, valami pozitív vagy negatív, az fog kommentelni. Szóval ez félrevezethet amúgy a kommentekből, de attól az emberek nagy része, érted, most ott van 100 szélsőséges komment, mondjuk 100 000 nézettségre, akkor tudhatod, hogy az emberek nagy része nem szélsőség, lefossa az egészet, megy tovább. Szerintem ez nem érdemes a kommentelőkre kivetíteni az egész arányt. És az nem fér bele az ő világképükben, azt törölni fogják. De milyen érdekes, tehát hogy... Ez, ebben nincs semmi új, ezzel harcolunk most már stabil 5 éve. Milyen érdekes. Hú, köszönjük a hősies küzdelmeteket az állampénzén. Ez aztán a hős. Hősök, szobrot állítani a Pesti TV-nek. Azon, hogy nem tudják azt mondani, hogy Lipsi elnyomás van, mert a kínai TikTokos kommunisták kezében van. Jó, de attól még lehet a kínai kézben lévő TikTokon is Lipsi elnyomás, és hányszor mondjam már el neked, ahogy a Orbán Viktor próbál minket megvédeni, és ott a, tartja a hátát az óriási liberális viharban. Igen. És milyen érdekes, hogy... gyakorlatilag még az ő életét is teljesen tönkre tudják tenni. Teljesen tönkretették. Teljesen tönkretették. Egy influencerrel egy viccet elsütöttek, tönkretették az életét. Így is még, ne aggódjál azért. Így is tud heti több hirdetést kirakni a TikTokra, hirdetésenként több millió forintot kap, úgyhogy azért óriási könnyeket nem fogok ejteni azért a dologért. Egy influencernek mint azért engem. Sokkal több dologra kell odafigyelni az életében, mint egy átlag embernek. Azon a ponton, hogy neki van 1 millió követője, mert igazából bárhova megy, lefotózhatják, megjelenhet róla cikk. Nem mindegy, hogy éppen hol és kivel ül, hogyha mondjuk egy volt börtönben lévő emberrel leül kávézni, akkor lehet, hogy lefotózzák, és holnap már a bors lehozza. Ez elég speckó példa, nem? Ezt a volt börtönben lévő dolog, azt nem influencereket szoktak fotózni, hanem fideszes politikusokat. Meg ugye ezért, nem tudom, Ázsia Expressben valakit, aki éppen a viszkissel van egy csapatban. Igen. Érdekes, egy influencernek azért kemény az élete. Vigyáznia kell, hogy nyilvánosan ne köztörvényes bűnözőkkel mutatkozzon. Hú, be ezek ezt a stressz, én nem bűnám elviselni, még jó, hogy nem influencer vagyok. Akkor tudod, hogy vajon hogyan lehet őket összekötni? Lehet, hogy együtt vannak, tehát... Mióta influencer lettem, keveset tudok börtöntöltelékekkel találkozni. Alig tudok találkozni. Én ilyen hirdetés a tévében, fekete-fehér zongora, így nem tudok találkozni a barátaimmal, akik kijöttek a börtönből. A többiek elmennek vele sörözni, nekem otthon kell ülnöm. Ilyenkor hova tudsz menekülni a saját, a valódi életbe? Hogy amikor online tönkretesznek, ahogy engem is próbáltak ugye tavaly, ez már mondjunk okosakat, de már elértük a küszöböt, neuronjainknak a küszöbét, és akkor a való életbe kell menekülnünk, mert az online-ba tönkretettek, ez most mit fog ez alatt érteni, ez tényleg érdekel. Őt is tönkretettek. Hova tudtam menekülni? A való életbe, el a közösségi média tökéletes életét, tökéletes. Jó, de ti akkor is megkaptátok a fizetéseket, nem kell aggódni. Nagyon sok dolog keveredik így össze. Világától, tökéletes látványától, mert sokkal brutálisabb az ottani a bántalmazások, a kritikák, a bántások sokkal erőteljesebbek, mint otthon. A való életben. Hiszen a való életben, hogyha egy ismeretlen ember beszól nekem, hogy ronda vagy, ok. Menjél tovább. Szerintem a való életben rosszabb. Fúzzasszeg! Hogyha valaki élőben odajön, egy névtelen kommentelők, vagy a YouTube-on valaki ugat videóba, az sokkal jobban lesz tanom, mint hogy valaki való életben, az szerintem sértőbb. De azt még el sem kell olvasnod. Aktívan kell tenned azért, hogy lásd azt, hogy mi van odaírva. Míg hogyha valaki odajön az arcod, és azt mondja, hogy ronda vagy. Ami nem igaz, nagyon szép vagy, Dóri. Gyűlölködő emberek, akik online beszólogatnak neked, élőben nem mernek beszólni. Paródiáról beszélünk, vagy a Zsoltiról, aki mondjuk kritizál, vagy én kritizálok egy videót. Én azt, kommentekről beszélnek. De én is akkor ebben ugye ludas vagyok, de én amikor kritizálom a Dezső Bencét egy videóját, én egyáltalán nem utálom a Bencét. Nekem semmi bajom nincs vele. Én aztán, amikor nem az volt, hogy találkoztunk életben, és akkor ott is szólogattam, hülye Bence, milyen hülye gyerek, hanem bazzeg, én a videót kritizáltam, meg amit mondott, attól még az emberileg élőben miért mennék oda, azt kötekednék nekem, az pont, hogy az lenne visszás, hogy valaki még élőben is ugatna. Amikor már messze volt, akkor kiabált vissza, hogy amúgy utálom a Pesti TV-t. És így, hogy... Ezeket az embereket sértem. Mit kell élőben zaknatni a szegény Pesti TV-seket? Meg elmondani, hogy utálod, faszt érdekel, hogy te mit csinálsz amúgy. De inkább örülne neki amúgy, hogy ott élőben utálkozott, és nem pedig nincs leírva az interneten. Nem tudom, ez is most már nem tudjuk, hogy mi az, de amúgy ezt sem értem, hogy ez miért jó, hogy élőben gecizni a másikkal. Érdekes, hogy engem nem szoktak odaérni hozzám, hogy mennyire utálnak hozzám se. És nekem Dezse Balázsnak már úgy látszik, külön radarja van erre, de nekem még ilyen nem volt. Utolsó gondolatom még ehhez az egész témához. Az lesz az első. Aztán gondolom, a műsoridős lassan lejár. Vicceltem! Hogy ugye az műsoridőséget egy egyszerűbb iskolai veszekedés után ne engedje, soha ne engedje meg, hogy a gyereke influenceri vagy online térben, hogy mondják, ez véleménybe zéri fel a pozícióval kerüljön, mert ami ott folyik az online térben, az 6-szor rosszabb, mint ami a valóságban. Nem, a valóságban amúgy rosszabb. Egy bullying az iskolában az azért rossz, jobban megvisel, mint pár komment. Nyilván mindkettő lehet rossz, de... Jó, de most gyerekekről beszélünk, az online tényleg van ilyen... Van ilyen, de hogyha suliban halálra basztatják, az nem az van, hogy 6-szor rosszabb az online zaklatás, mert az élőben való zaklatás az... Szerintem jobban megviseli az embert a saját osztálytársai, hogy nem tudom, suliban ott, fizikailag ott van. Ezt mondhatod, hogy szerinted mi úgy nőttünk föl, hogy ebbe igazából nem volt részünk, de amúgy én el tudom képzelni, hogyha olyan csoportokban ugye nem veszik be a gyereket, és akkor ott fikázzák a háta mögött. Biztos, hogy kurva szar az is. Amúgy azt mondom, legalább szól valamiről ez a podcast. Én megdicsérem őket, hogy legalább ami témát vesznek elő, nem csak ilyen semmiről beszélnek, mint egy csomó podcastben. De nem mondom, hogy a világ legizgalmasabb dolga volt, és nem mondom, hogy egyetértek, de na, legalább erről is van szó. Még egy kicsit olyanok, mint a boomerek próbálnak megfejteni az internetet. Szerintem a srác, ő látszik, hogy néhány gondolattal készült, a lányok pedig a saját sérelmeiket hozták föl, és ráadásul ugye mindannyian belecsúsztak ebbe a önmagukkal való konfliktusba, hogy most akkor tényleg mi van? Hogy most mindenkinek el kell viselnie, vagy senkinek nem kell viselnie, és egyedül a srác mondott egy olyat, hogy legyen meghúzva egy határ, és addig mindenki viselje el, a fölött pedig senkinek nem kell. A határ ezt nehéz meghúzni, mert ez meg mindenkinek máshol van. Legnagyobb influencereknek is, más Csenge esetében, nem tudják feldolgozni egyszerűen a bántást, és tök mindegy, mit csinálsz, be fognak támadni. Tehát teljesen mindegy. Nem tudta feldolgozni! Hogy parodizálták. Ez lehet nagy címe. És azt most mondta, hogy tök mindegy, mit csinál, úgy is fogják, szóval ha nem tudod feldolgozni, mert mindenképp meg fog történni, szóval ha nem tudod feldolgozni, akkor nem a megfelelő munka számodra az, hogy egész nap az életedet kiárusítod apró pénzért. Nyilván nem apró pénzért, kurva sok pénzért. Hogy az online támadásoknak egyébként az a egyik legrosszabb oldala, hogy az örökre ott fog maradni. Nem, egyszer lesz, hogy majd megszűnik a szerverek, meg vannak videók, amit már kutya nem néz. Azok az atomok, amik ezeket a videókat alkotják, egyszer majd egy csillagrendszer részei lesznek. Ne aggódjatok! Hogy a Sztárom a páromban mondja a Hugh Grant, hogy miért tudom, hogy a mai bulvárújságokban holnap már csak a hús csomagolják, vagy nem tudom mi a fasz. Ez jogos. Hát most, hogy ilyen depresszív lett a műsor vége. Micsoda hópihék? Micsoda hópihék, nem? Kis az egyéb oldalak az egyik. Az enyek, hogy ne bántsátok egymást, és főleg ne offline bántsátok szegény persziteléseket. Remek műsor volt, nem értettünk egyet, de tisztelet teljesen nem értettünk egyet ebben. Egyszer elmegyek a Dóri műsorában meghív. Igen, menjetek át kommentelni, szeretetteljes kommentet. Love, szívecskéket írjatok, meg azt, hogy minden rendben iratkozzatok fel, nézzétek őket. Az, hogy megnézzük, hogy mit gondol a másik, azt szerintem hosszú távon amúgy előre visz, még hogyha nem sok dolgokban tudunk egyetérteni is, de azt meg, hogy a influencerek, akik meg ebből élnek, azok viseljék már ebbe, az meg, hogy néha parodizálják őket, mert amúgy röhelyes sírásnak tűnik csak az egész. Puszi mindenkinek, ez volt már a Fókusz csoport. Igen, lesz jó ez a videó, azt kell, hogy hát nem csodálom.